yarayı dosttan dosttan aldım ezeli. Bu yarayı dosttan dosttan aldım ezeli. Eser şu bağrımda yel dertli dertli. O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimden sel dertli dertli. O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimden sel dertli dertli. Akar gözlerimden sel dertli dertli. Hakka varılmaz. Kamil olmayınca hey dost menzil görünmez. Kör cahil elinden bu dertli dertli. Kamil olmayınca hey dost menzil görünmez. Kör cahil elinden kul dertli dertli. Kör cahil elinden kul dertli dertli. Çamurlu yolda akar suyum böyle böyle çamurlu yolda. Döküldü yaprağım kalmadı dalda. Derman bulunur mu hey dost bir çare bulda. Adını söyleyen dil dertli dertli. Derman bulunur mu hey dost bir çare kulda. Adını söyleyen dil dertli dertli. Adını söyleyen dil dertli dertli.